üksikult võib olla tõsine. Ja teisipäeval juua veini veidike. Veel naerda südamest, kui ilma asjata end vahel piitsutan, siis anda aega olla näha kuulata. Nüüd öö ning peagi hommik on, kui vaikus annab alla, kõik ju jälle algab varahommikul. Vaatab aknast üksik lind. Kuult võib olla tõsine ja teisipäeval juua veini veidike. Ja naerda ilma asjata, veel sulle anda aega pärast koi. Siis anda aega olla näha kuulata. Ka üksin.